Wahyu Allah Ta'ala, Pasal 3. Talo bisa lamai ode ola uboi to lolo ia odie. Tula demuma ode malaikati lo jamaati to kota lo sardis odie. Utie tahuli lo ta oroh mohelupitu, to talu lo Allah Ta'ala, wau ta opoliama mohelupitu. Nga amila uhe pohutua li mongoli otawau. Ti mongoli he tanggula lo tau he tumula, padahali ubanari ti mongoli malo powate. Sababu uito, po odah ti mongoli, wau po olotola mola wolo udang gowoluo to oli mongoli, uma ngope emate. Sababu dialuo tua umao, uhe pilohutu li mongoli, u ilodungga uhe imumuta to talu lo Allah Ta'ala eyau. Wau po otolo mama uma tilolimo li mongoli, wau ilodungo he li mongoli. Ta atima uito, wau po tobatilo. Wonu ti mongoli dilamo po odaha, wau mamo na omai, odelo tamo to taoa, wau dila otawa li mongoli, omolua wau mo na omai ode li mongoli. Boto hungi mongoli to jamaati to kota lo sardis, woluo ngololota tata tapu he podahawa, alihu pakeyangi li mongoli odebo taberesi. Ti mongoli oboito mamo na olau, wolu uhe kainia lo umoputio, sababu ti mongoli opatu ti mololimo uito. Ti talo tita tamo udutolo sambe salamati, tio oloma kai ni alio maalo umaputi a odito. Tangulio di lalulu to umondo de lomo buku lo tau ta otutumula kakali. Totalu lo Allah Ta'ala ti papau, wau totalu lo mongo malaikati lio, wau ma mongaku de utio haku u. Titalo tita ta obulo ngapodungo hio, tio musimo dungohe upolelemai lo roh lo Allah Ta'ala, ode nga amila jamaati. Talo bisalamai ode ola uboito lolo ia odie. Tula demuma ode malaikati lo jamaati to kota lo Philadelphia odie. Utie tahuli lo tasuci wa ubanari. Tio ta dihudihu uundi li olongia Daud. Wonu tio momu uhe tua tua ua, dia luoma tamuali mohe uto. Wa wonu tio mohe uta uhe tua tua ua, dia luoma tamuali momu o. Nga amila huhutu li mongoli otawau. Otawau ti mongoli dilaboti molotolo, boti mongoli heta atia pirimani. Wau ti mongoli dilalomahu de ti mongoli paracaya ode olau. Sababu uito, wau malomu oma pintu oli mongoli. Wau dialu ngota mao, tamuali mohe uta pintu boito. Oto tai mao, wolu ngololota jamaati lo ibilisi, tahe polanggula batanga li mongoli otau lo Yahudi. Boti mongoli he pohimbuloa. Ti mongolio mapo po walio umai mo sujulu to talu li mongoli. Alihu ti mongolio mo tolo ela, de uwa umotoli angi mongoli. Wa uma lo marenta oli mongoli mo dutolo. Wa umemangi ti mongoli taati to pirimani uboito. Sababu uito, wa uma mo posalamati oli mongoli, mondo ususada uma ngope eme dunggamai. Upo himondalio ta hetolawa to dunia boti. Wa uma hua mo na omai. Dihimiloma mototoheto uoluo to oli mongoli. Alihudialuo ngotama tamo hama pahala li mongoli. Titalo tita tamo odutola sambe salamati, tio ma popo wali oma pato obele lo Allah Ta'ala eyau. Wau tio ma motitola teto mololaita. To olio ma tuladu uma tanggulo Allah Ta'ala eyau. Wau tanggulo kota lo Allah Ta'ala eyau. De uitito kota lo Yerusalem bohu, uma molahei monto soroga. Tanggulu ubohu olo, matuladu uma to olio. Titalo tita ta obulo ngapodungo hio, tio musimo dungohe upolelemai lo roh lo Allah Ta'ala, ode nga amila jamaati. Talo bisalamai ode ola uboito, lolo ia odie. Tula demuma ode malaikati lo jamaati to kota lo la odikia odie. Utie tahuli lo ta tanggutanggula te amin. Ta banari wau ta taati to pirimani lo Allah Ta'ala. Tio asali lo uhe tua tua ua, upi lo poali lo Allah Ta'ala. Nga amila huhutu li mongoli otawau. Ti mongoli dila mohuhulo mealo mopatu. Dongko boli pio hio wonu ti mongoli mohuhulo mealo mopatu. Ti mongoli mapotu o umai mondo ngangou. Sababu ti mongoli mohihilonu. Dila mohuhulo mealo mopatu. Ti mongoli hepolo iawa, ami mahekayawa, wau tutu udelomao. Nga amila woluo to olami. Bodila otawa li mongoli, de umailaba misikini li mongoli, wa umabo mo ololo o woluo li mongoli. Ti mongoli pito'o, wa uhelalawa. wa umona sehati mai oli mongoli, alihuti mongoli mo tali hulawa tutu to olau, wa alihuti mongoli mo alikaya, timongoli olopo tali kaini mo puti oto olau, alihuti mongoli dilalo hela alawa, wa dilalo molito, po tali ma olo unema pomadeti mongoli mato, alihumato li mongoli mo alimo ondo, titalo tidata otoli anguhu, totala alio popotota uma olio, wa utio umbade ulo gubo. Sababu uito, potito o tutua mola timongoli, wau poto batilo. Bilohi, wau tihutihula totalu lo pindu, wau hemongo ko'o. Wonu woluo ta modungohe suara'u, wau momu oma pindu, wau mamomasoma modudunggaya wolio, wau maamonga peenda wolio. Ditalo tida ta modutolo sampe salamati, tio mawohia uhaku motihula ape peenda wolau to arasi. Debo odelo wa umalo odutolo sambe pulitio, wa umahudo hulo ape peenda walo Allahu Ta'ala tipa pauto arasi. Titalo tita ta obulonga podungo hio, tio musimo dungohe upolelemai lo rohlo Allahu Ta'ala, ode nga amila jamaati. Oditolo iya lo talo bisalamai ode olau.